Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 7. Валянцін. Пакінем, так і быць, каравай, сватоў падпіразаных ручнікамі, дружкоў у вышыванках і іншыя этнаграфічна-карнавальныя атрыбуты. Хоць усё гэта прыцягнута ў тэкст за вушы. На самой справе, і вы гэта выдатна ведаеце, ніякае невяселле стрыечнага брата Валянціна Леаніда, трэба Валянцінавага брата, было, а провады яго ў армію. Спускайцеся хоць зрэдку на зямлю, Людміла Алексеевна, вучыцеся шукаць і знаходзіць незвычайнае ў простым. Хаця разумею, гэта зусім няпроста, гэта вам не высмактаны з пальца саладжавы Валянцін. Ды і не Валянцін ён будзе па-беларуску, а Валік, не Леанід, а Лявон, не Людміла, а Людзвіна, Людзвіга, Людзвіся. І ні ў якім герой быў не ў смокінгу, а ў лінялых джынсах і ў клячатай байкавай кашулі на выпуск. І паводзіны яго, весялосць і загадкавая тайна ў вачах тлумачыліся зусім не арыстакратычнай элегантнасцю, а лёгкім алкагольным ап'яненнем, а яшчэ больш стомаю. Бо што такое, калі ў цябе ці ў тваёй радні падобныя вечарыны? Як каню свята, галава ў кветках, спіна ў мыле. Беганіна, замотанасць, невысыпанне, увесь час на падхваце. Таго запрасі, гэтага выведзі, аднаго накармі, другога пахмялі. Ды не забудзем, што на вуліцы росквіт не толькі веснавой прыроды, а яшчэ і брэжнеўскага застою. Паспрабуй, купі без чаргі ці без блату звычайнай каўбасы, рыбы, таго ж зялёнага гарошку з маянэзам, чамусьці абавязковых для любога застолля. Але вернемся ў клуб да П'ера Бязухава нашага. Якое няўдалае параўнанне! Калі свеженькая, хорошенькая ганулька, конечно, тягнула на Ростову, дык Валянцін на мажного, таўстога князя Бязухага, ну ніяк. З усяго вашага апісання варта пакінуць адзін чуб, ды і той не настолькі доўгі, каб падаць на лоб. Так, чупрынка, худы, шчуплы, ростам аднолькавы з запрошанай дамаю, хутчэй сарамлівы, чым развязны, нягледзячы на паддатасць. Звычайны вясковы хлапчук, што прыехаў з тэхнікума правесці ў армію брата. Вось такі Валянцін. Хаця пэўнае рацыё вы маеце. Усё было тым хлапчуком угледжана, адзначана, запомнена. І свежасць, і мілата, і наструненае чаканне, і бляск вачэй, і, як узнагарода, калі ён падышоў, уважлівы удзячны пагляд. Так пазірае кошка, выгінаючы з насалодай спіну, калі яе пагладзіць незнаёмы. І тая мелодыя, і раптоўна перарваны сутаргавы твой уздых, і цеплыня твайго цела, якая і цяпер, здаецца, грэе руку, што выводзіць гэтыя радкі. Так, мая ганулька, людачка мая, не цяперашні лысы, пакамечаны жыццём дзядзька мучае цябе і паперу, а ён, той далёкі белагаловы хлапчук, з нязвыклай лёгкасцю спісвае з абодвух бакоў старонкі, і яны, кружачыся, засцілаюць падлогу вакол стала.